Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Dacă e joi, e weekend la noi. Avem 3 ore de distracție, super hituri mixate și dedichisuri. În 10 minute luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Suntem în formula DJ Young și Josie in the Mix. Pregătim primele piese mixate, primele 40 de minute non-stop hits de acum încolo. Doar hituri mixate, fără publicitate. Hai să începem la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Kiss in the Mix, luăm primele mesaje, primele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. De la Iulian pentru Cati, te iubesc îngeraș scump. De la Raluca pentru toți îndrăgostiții, Braxonia, remember. Să țineți tot așa, adică îndrăgostiți, nu? Pentru voi sunteți cei mai tari și pentru Ovi cu mesajul să pleci mai curând în Spania, Raluca din Craiova, foarte supărat, așa? Sau să sperăm că e o urare pozitivă, da? Și multă sănătate Mihaelei, semnează Ana Târgoviște. Pentru că ați vrut piesa, vine chiar acum Sonia, Remember, Arash, Elena, Broken Angel și imediat Alessia, Ale Cumae, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Lily was here the night. cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Am avut cea mai nouă piesă Alessia, Ale cum mai e. Vin încă două piese, iar apoi ne pregătim pentru mesajele pe facebook.com/KissFM România. Avem Fly Project, Back in My Life și Alb Negru, mi-e sete de tine. Nu uitați să intrați pe site pe kissfm.ro sau pe facebook.com/KissFM România să căutați campania Top Secret. Acolo te înscrii, te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie ți se întâmplă și cum avem o grămadă de agenți vedete Kiss FM sub acoperire care te ajută să câștigi o vacanță în jurul lumii. kissfm.ro/topsecret. Multă baftă în câștigarea vacanței. Ziceam mai departe, Fly Project, Back in My Life la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Ceva în privire, să nu te mire cât te vrea.

tell you what the color was. Rihanna, tell them what the color was. Until our time up, I can deal with your emotions by the pound, love. Set sail by the ocean, even crown, yeah. Plenty room for your love, and I got a spot for your luggage. I took it right out the oven, knew she was hot, hot, hot. Damn, where the birthday girl at? No, she went to live. I was there, Jeroboam Magnums. 30 grand, like, get a DJ, a Magnum. Spark it up, strong gum, yeah, my click batter. Got the Gotti outside, so my chick batter. It's a party, then I'm rocking like a Mick Jagger. Got Play-Doh, so yup, me and Robin, we can play in Barbados. We seen the light shine in the M-I-A-O. Kiss in the Mix, luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt o mulțime acolo, am ales câteva. Vreau și eu un mesaj pentru nebuna mea, Andreea, din Colentina. Unii mai și lucrează la ora asta, zice, cu mesajul: mulțumesc pentru căște, pup, mai plecăm și noi acasă. Mulțumesc! De la Alexandra pentru Diana, să fie un delichis. Și pentru iubitul ei, Doggy. De la Robert și Alex din Caracal pentru Alina, cu mesajul: mai lasă telenovelele și mai bagă-ne în seamă și pe noi. Dacă fata iubește filmele de acțiune, ce aveți cu ea? Și încă unul de la Adriana pentru Pisi Laur: te iubesc mult și mi-este foarte dor de tine. Aș dori pentru el DJ Rino, chiar dacă ai plecat. Asta avem chiar acum, Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Town Boxer și Morena imediat, Deep in Love și DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Intră pe kissfm.ro. cu soare. Muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog, DJ, da, muzica mai tare. Facebook.com/KissFM România să vă înscrieți în campania Top Secret, care vă poate aduce vacanța vieții voastre, o excursie în jurul lumii. Dacă te scrii acolo și te loghezi cu ID-ul de Facebook, vei vedea că sunt o mulțime de agenți vedete sub acoperire KissFM care lucrează pentru tine. Sunt preocupați ca tu să câștigi excursia. Poate tu vei fi alesul lor. KissFM.ro/Top Secret. Mai departe, in the mix, Vank pleacă, Ina, tu și eu, Michel Telu și Nick Camarera cu Alinca, Nada Mas Pego Pego, după care ne pregătim să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy.

Luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o mulțime de mesaje acolo. De la Nikita pentru studenții din căminul B, camera 005. Baftă, băieți, sunteți cei mai tari. Mulțumim, Kiss FM, că ne delectați cu cele mai tari hituri. Roxy Nicoleta, hello, Kiss FM, sunteți cei mai tari. Vă salut pe toți și în special pe iubitul meu Florin din Vâlcea, care vă ascultă neîncetat. De la Ionuț pentru iubita lui Teo, de la Liceul Economic, și de la Andrei Boteanu pentru toți prietenii lui din Siriu și Nehoiu. Și un mesaj cu te iubesc pentru iubita mea Bianca, mersi frumos. Și Cristian Bujor de la Gopo din Londra pentru toți cunoscuții din Cluj-Napoca. Sunteți cei mai tari, să fim baftă în continuare, mulțumim! După o mică pauză, Adele Set Fire to the Rain, David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine, și Ami cu Glass, Trumpet Lights la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri! Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Dacă e joi, e weekend la noi, continuăm petrecerea. DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi. Încă 3 piese ora aceasta, după care vine și piesa non-house. Adele Set Fire to the Rain, David Guetta și Chris Brown imediat I Can Only Imagine, dar și Ami împreună cu Glance Trumpet Lights. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I let it fall.

In the mix, Trumpet Lights, sunt de pe final de oră. După o scurtă pauză vine piesa Non-House de la NoFX, ca în fiecare seară. După care ne întoarcem cu următoarea oră de mix, adică următoarele 50 de minute non-stop hits. În câteva clipe dăm startul unei ore întregi fără reclame, numai cu piese mixate. Ne întoarcem repede la Kiss FM, asculți doar hituri. Bye.

Young și Jonesy. Shura la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe podcastul emisiunii. Îl avem la zi, updatat cu toate edițiile, inclusiv cea de ieri. kissfm.ro/kkm. Acolo aveți toată lista de emisiuni. Le ascultați în timp real pe site sau le downloadați gratis să aveți colecția completă. kissfm.ro/kkm. Dr. Cucio, Doing Better Without You. Imediat Arando Marquez și Felipe Ninja. Iar apoi Dansa Bonito de la Narcotic Sound și Christian D. Mai departe cu voi DJ Young și Jonesy in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri.

troubles in my life, gonna put them all behind. Think that now's the perfect time for me to be free, girl. iar în weekend avem super petreceri Kiss FM. Mâine seară și poi mine, ca de obicei, în weekend avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. Mâine vor fi cu voi în Resident Society Club din Sibiu, iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Stage Alba Iulia, împreună cu Mr. Boba la butoane în studioul central. Partidul Kiss FM în weekend. Iar acum, Ana Lesco in the mix. Andreea Bonică vine imediat cu Cuju și Lorin Euphoria, cea pe care săptămâna aceasta am avut-o invitată luni dimineață în cronică, în direct. Lorin vine imediat și ea in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. In the mix. Nu uitați să intrați mai departe pe site pe kissfm.ro/topsecret sau pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află campania Top Secret, concursul care vă poate aduce o excursie în jurul lumii, vacanța vieții. A apărut și episodul 3 cu vedetele agenți sub acoperire. kissfm.ro/topsecret. Tu poți fi cel pe care agenții Kiss îl caută. Hai să continuăm mixul cu ultimele 3 piese ale serii. Celia și Kay Styles, Is It Love? Din cretacicul Muzici House vine o piesă mai veche, o vechitură, cum îi spunem noi, Lan Frankie Farina și Ray Johnson, Sun and Love, după care încheiem mixul cu Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. You got me Where is the beauty? 69 și Aisa la Kiss Kiss in the Mix. Final de program și final de săptămână. De mâine și până duminică, așa cum se întâmplă în fiecare weekend, aveți Hit Hit in the Mix în fiecare seară cu Mr. Boba și Olix. După weekend ne întâlnim luni seara de la 7 în formula DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, locul în care dedichisurile se mixează perfect cu piesele mixate. Să aveți parte de un super weekend, iar mai departe rămâneți cu Mr. Boba, el vine la Kiss in the Night. O seară bestială la Kiss FM, asculți doar hituri.